tym roku nie płacisz. Promocja ratalna do 5 grudnia. Nie dotyczy produktów z dostępnością za 3 lub więcej dni roboczych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prekampania prezydencka w toku. Kandydaci zabiegają o poparcie. Nawet kilka tysięcy imigrantów z Europy Wschodniej żyje w Holandii bez dachu nad głową. Las Mijałaki wyrośnie w Rybniku. Władze zapraszają mieszkańców do wspólnego sadzenia drzew. Oficjalnie kampania prezydencka rozpocznie się na początku stycznia, ale kandydaci w walce o fotel głowy państwa już zabiegają o głosy. Reprezentujący Koalicję Obywatelską Rafał Trzaskowski był rano w piekarni w Jawczycach pod Warszawą. Podkreślał, że sytuacja małych i średnich przedsiębiorców będzie jednym z najważniejszych tematów kampanii. W tym czasie prekampanijnym najważniejsze są rozmowy z Polkami i Polakami, zwłaszcza z naszymi małymi i średnimi przedsiębiorcami, z rzemieślnikami, po to, żeby wspólnie się zastanowić, co dzisiaj jest najważniejsze, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, jak ją pobudzić do rozwoju, jakie są najważniejsze bolączki naszych przedsiębiorców. Wspierany przez PiS Karol Nawrocki ogłosił podczas konferencji w Warszawie, że wsparł obywatelski projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. I upomnieć się o te dziesiątki obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, które w tym miejscu manifestowali swoje przywiązanie do Centralnego Portu Komunikacyjnego i do 200 tysięcy polskich obywateli, którzy podpisali obywatelski projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Projekt zobowiązuje rząd i spółkę CPK do realizacji projektu w kształcie uchwalonym jeszcze przez poprzedni gabinet. O relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, wsparciu Ukrainy i bezpieczeństwie w rejonie Morza Bałtyckiego porozmawiają premierzy państw nordyckich i bałtyckich. Do Szwecji leci Donald Tusk. Zdaniem premiera jedyne rozwiązanie, jakie należy wspierać, to sprawiedliwy pokój z punktu widzenia Ukrainy, który będzie szanował integralność terytorialną tego kraju. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. Musimy to wreszcie głośno i wyraźnie powiedzieć. Dzisiaj najskuteczniejszą ochroną polskich i europejskich granic jest wsparcie dla Ukrainy. Nie trzeba kochać Ukrainy, nie trzeba wielkich słów o solidarności, pojednaniu. Wystarczy taki skalkulowany, chłodny interes Polski i całej Europy, żeby chcieć dalej wspierać Ukrainę. Jutro Donald Tusk będzie rozmawiał z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Mają podpisać umowę o strategicznym partnerstwie. Około 6 tysięcy imigrantów zarobkowych z Europy Wschodniej jest w Holandii bezdomnych. Duża część z nich była zatrudniona przez biura pośrednictwa pracy na umowach zakazanych przez prawo. Umowy zapewniają pracę, mieszkanie, ubezpieczenie. Gdy imigrant zostaje zwolniony, traci także dach nad głową. W Amsterdamie takim osobom pomaga organizacja Ragenbok. Ewa Wielgat, która w niej pracuje, uważa, że potrzebne są kampanie informacyjne, by osoby planujące wyjazd do pracy za granicą wiedziały, czego mogą się spodziewać. My też informacje przekazujemy, ale ja już mam kogoś przed sobą, który siedzi i jest w rozpaczy, bądź nie wie co zrobić, bo on myślał, że jak tutaj przyjedzie, to nawet jak straci pracę, będzie miał pomoc socjalną na przykład, że będzie musiał gdzieś zatrzymać albo dostanie zasiłek. Jeśli chodzi o informacje, jest bardzo ważna rzecz. Myślę, że jeśli to by było nagłośnione, ludzie by zastanowili się 3 razy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, żeby wyjechać. Bezdomni imigranci koczują w lasach, parkach, ruinach budynków czy na klatkach schodowych. Gminy tworzą dla nich coraz więcej schronisk. Gang lichwiarzy rozbity. Zatrzymano 14 podejrzanych o udzielanie nielegalnych pożyczek. Służby zabezpieczyły majątek wartości 19 milionów złotych. Gang specjalizował się w udzielaniu lichwiarskich pożyczek, mimo że nie miał wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. Dłużnicy musieli zwracać często 2 razy większe koszty pozaodsetkowe niż zezwala na to prawo. U jednego z liderów grupy służby zabezpieczyły złoto i kolekcjonerskie monety o wartości 1 000 000 złotych. Dodatkowo mężczyzna posiadał gotówkę w różnych walutach na łączną kwotę 1 000 000 złotych. Generalny inspektor informacji finansowej zablokował konto podejrzanego i kolejne 3 konta spółek prawa handlowego wykorzystywanych do lichwy, na których znajduje się 8 milionów złotych. Łącznie zabezpieczono 19 milionów złotych, które mogą trafić do tysięcy poszkodowanych klientów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Rybniku na Śląsku wyrośnie pierwszy w mieście las Mijałaki. To niewielki las kieszonkowy o powierzchni niespełna 250 metrów kwadratowych. Sadzenie drzew i krzewów rozpocznie się za 30 minut. Lucyna Tyle z rybnickiego ratusza zaprasza mieszkańców. Las sadzony będzie na terenie pomiędzy ulicami Budowlanych i Świętego Józefa za zespołem szkół ekonomiczno-usługowych, czyli przy rondzie Mazame. W trakcie wspólnego sadzenia Rybnicki Zarząd Zieleni Miejskiej będzie rozdawał mieszkańcom sadzonki drzew i krzewów. Posadzonych zostanie w sumie 600 drzew i krzewów. Metodę sadzenia takich mikrolasów opracował japoński botanik Akira Miyawaki. Zapewnia on bioróżnorodność, utrzymanie wilgoci. Rośnie 2-3 razy szybciej niż tradycyjny las i tworzy enklawę zieleni na niewielkim terenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, miejscami przelotny deszcz. W centrum mgły, które mogą utrzymywać się do popołudnia. Nad morzem i w Sudetach porywisty wiatr. Od 4 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i 9 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 10. Dobrego dnia. To już druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Jest 27 dzień listopada. Witają się z Państwem po raz kolejny Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski, a także grupa Skeks. Nie tak dawno temu była to nasza piosenka dnia. To czyli High Beaming, to jest ich najnowszy utwór. Johnny Lani i Ben Reed to obecnie skład grupy Skeks. Duetu w zasadzie, bo jest ich tylko dwóch, to australijscy Surferzy z 10-letnim stażem, ale nie surferskim, tylko muzycznym, bo ten zespół istnieje już 10 lat. To jest ich najnowszy utwór zatytułowany High Beaming, nasza piosenka dnia sprzed kilku ładnych tygodni. A teraz, skoro o piosenkach dnia, no to niedaleko od piosenek dnia do płyty tygodnia. I to jest właśnie ta chwila, kiedy po rzeczoną płytę tygodnia sięgamy. Michael Kiwanuka opublikował czwarty swój album w miniony piątek, 22 listopada. Nosi on tytuł Small Changes. Już kilka fragmentów na antenie Trójki można było usłyszeć, a to jest kolejny z nich. I pytanie bardzo ważne. Komu Kiwanukę, komu płytę? Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Jest kilka sztuk, którymi chętnie się podzielimy. You only know. Apology. For all we know, we never see. No harsh design to be alone, but yours and Stay by my side. To Michael Kiwanuka z najnowszej płyty. Dziś taki fragment wybraliśmy. Płyta nosi tytuł Small Changes, przypomnę. I mamy dla Państwa jeszcze kilka kopii, które no niestety, ale na dziś się rozeszły. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Dzisiaj pani Agnieszka, przeszczęśliwa, jak sama napisała, otrzymuje od nas płytę Michaela Kiwanuki właśnie. My natomiast, skoro o płytach już wspomniałem, to jeszcze dodam, że to nie jest koniec, to nie jest nasze ostatnie słowo w kontekście płyt do rozdania. Nie będzie to Kiwanuka wprawdzie, będzie to coś polskiego, ale co i dlaczego, z jakiej okazji,

Nowy rozdział w swojej twórczości otwiera zespół Trupa Trupa tym właśnie utworem. Sister Ray. Zapowiadam epkę, która ukaże się 21 lutego przyszłego roku. Mourners. Taki to tytuł będzie nosiła. Co ciekawe, skoro już wspomniałem o tych najróżniejszych sukcesach zagranicznych zespołu Trupa Trupa, to warto jest jeszcze dodać, że za produkcję tego utworu, którego słuchaliśmy przed momentem, odpowiedzialny jest niejaki Nick Lowney. Jeżeli nikomu nic to nie mówi, no to dodam tylko, że współpracował z takimi artystami jak Camel and the Sniffers, jak Nick Cave, jak Idols, więc portfolio naprawdę nie byle jakie. Za chwilę o serialach co nieco z Katarzyną Borowiecką, a to Wiktor Waligura. Bałem się otworzyć, spojrzeć albo podejść, podać dłoń na zgodę, znaleźć wspólny płomień, spania poza domem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już od dzisiaj. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latego. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Oh. w Chibo super oferta na Black Weeks. Tylko do środy promocja 2 plus 1. Kup dwa produkty z kategorii moda, dekoracje, akcesoria kawowe, kawy i kapsułki, a trzeci otrzymasz za 1 grosz. Skorzystaj z 2 plus 1 w sklepach Chibo i na chibo.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Barbara, zobacz, wszędzie Black Friday, a on wchodzi cały na żółto, z ratami 0%. Marian, ale kto? No kto, kto? No Media Expert, nasz. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. A do tego na produkty w promocji 2 raty gratis i 30 rat 0%. I do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 10:30. Trochę tutaj, na chwilę. Katarzyna Borowiecka w studiu Trójki. Dzień dobry, Kasiu, witamy cię. Dzień dobry. Jakim tym dzisiaj... Jakim tym? Z niska mnie przywitałaś. Słuchaj, to jesień w moim gardle, niestety. No niestety to wszystkich nas dogania. Ja chwilę temu dosłownie się z tym samym mierzyłem. Wróciłaś z Torunia przed chwilą, więc jesteś w ferworze na pewno. Nie tak też. Przed chwilą, już kilka dni. No kilka dni, ale dużo sytuacji filmowych za tobą. Tak, i myślę, że dzisiaj na koniec naszego spotkania za jakieś kilka minut opowiem też o tym, co będzie się działo w sobotę, bo właśnie efekty różnych toruńskich spotkań na festiwalu Camera Image będą antenowo mogli państwo poznać w najbliższą sobotę we Wszystko Wszędzie Teraz, ale o tym na razie sza, bo przyszłam jednak porozmawiać o serialach, a Maciej Jankowski, tutaj państwu zdradzę naszą rozmowę z czasu, kiedy państwo słuchali muzyki, zapowiedział, że mnie zaskoczy tym, co teraz ogląda. To znaczy... Zaskoczę być może nie, ale jest to pewna zaległość, no, taka, której się trochę wstydzę, wiesz? Hmm. Kolejna już zresztą, ale stwierdziłem, że będę się po prostu z tymi... Będę obnażać te zaległości. Nie będę się wstydzić, ponieważ po raz pierwszy oglądam The Boys. Bardzo dobrze, to jest dobry kierunek. Mam pierwszy sezon za sobą. Trwają prace nad piątym sezonem, ekipa już na planie, więc no i właśnie dlatego trzeba też przed tym piątym nadrobić te cztery i jeszcze spin-off. Tak. Więc jest, masz dużo czasu. Ale rozumiem bardzo wszystkie zachwyty i wszystkie wysokie oceny na najróżniejszych serwisach. Choć oczywiście przypominamy, że to jest jednak produkcja raczej dla widzów dorosłych. Zdecydowanie tak. I ze względu na poruszone tematy, i ze względu na poczucie humoru, które jest naprawdę ostre jak brzytwa, ale bardzo często na tej granicy też bardzo ostrej. A ja dzisiaj o jednym powrocie, bo bardzo się cieszę, że wrócił serial Silos, który bardzo mnie usatysfakcjonował pierwszym sezonem. To przypomnę, jest dystopia, postapokaliptyczna historia. W tym serialu opowieść toczy się tak, że ludzie żyją i to już od ponad 100 lat w podziemnych silosach, bez kontaktu ze światem zewnętrznym, mają tylko ekrany, które pokazują, co się dzieje na zewnątrz, a ten świat zewnętrzny, jak to zwykle w takich historiach bywa, jest skażony i absolutnie niebezpieczny i nie można wychodzić. I znowu, jak to zwykle w takich historiach bywa, ktoś wychodzi na zewnątrz. Świetny scenariusz oparty na serii książek Hugha Weya. No a w obsadzie znakomita Rebecca Ferguson, oprócz innych znakomitych aktorów i aktorek. Rebecca Ferguson, przypomnę, znana z Dune'y chociażby, gdzie gra Lady Jessica, albo z Mission Impossible. To jest dopiero początek, bo pierwszy odcinek tego serialu, kolejne dostajemy co tydzień, taką tradycyjną metodą. No i jeszcze a propos Dune'y, no to nie możemy nie odnotować w tym środowym cyklu serialowym, że serial Dune'a Proroctwo także się rozpoczął. To jest tak zwany spin-off, niezależna od fabuły samej Dune'y, historia rozgrywająca się w świecie Dune'y. A uwagę tutaj skupiamy na potężnym zakonie Bene Gesserit, a dokładnie na jego początkach, bo akcja serialu toczy się 10 tysięcy lat przed akcją Dune'y. Musieli mieć scenarzyści świetną zabawę, odtwarzając tę historię w rolach głównych w tym serialu Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, znany z Wikingów chociażby, i Mark Strong. No i tak jak powiedziałam, to też jest dopiero początek, bo i Dune'a Proroctwo Easy Los to także seriale, które dostajemy co tydzień w kolejnych odcinkach, więc tradycyjna metoda, trzeba czekać. Ale ja właściwie dzisiaj chciałam opowiedzieć najbardziej o serialu, który już jest w całości dostępny. Jest to polski serial. Zwykle narzekamy na brak oryginalnych historii. Można by powiedzieć, że właśnie chociażby umieszczenie serialu Duna, proroctwo w świecie Duny, to jest taka bolączka tego, co się dzieje w wielkich studiach i nad czym pracują scenarzyści. A tutaj mamy historię absolutnie oryginalną, stworzoną według pomysłu Klary Kochańskiej-Bajon, reżyserki. Klara Kochańska-Bajon nie ukrywa, że ta historia ma źródło w jej własnym życiowym doświadczeniu, ale nie jest to w żadnej mierze autobiografia. A źródło to jest frustracja wynikająca z barier, jakie polski system edukacji i nie tylko edukacji stawia dzieciom ze specjalnymi potrzebami. Mówię oczywiście o serialu Matki Pingwinów, który miał premierę już ponad tydzień temu i w tym serialu skupiamy się na trzech matkach przede wszystkim i jednym ojcu, ale oczywiście cała tutaj jest galeria bohaterek i bohaterów, których dzieci uczęszczają do szkoły integracyjnej. A zaczyna się wszystko od kłopotów szkolnych Jasia, pierwszoklasisty. Jego mama, która jest zawodniczką MMA i właśnie wraca po wygranej walce do Polski, od razu dostaje telefon, wiadomość, że Jasia należy zabrać ze szkoły, bo narozrabiał i już nie będzie mógł do niej uczęszczać. To narozrabianie jest do Jasia dosyć niepodobne, no ale zaczynają się poszukiwania nowej szkoły. Sugestia od psychologa jest taka, żeby to była szkoła integracyjna, co bohaterce naszej trudno przyjąć do wiadomości. Ale zaczyna szukać, zaczyna sprawdzać i wtedy pojawiają się ze względu na właśnie tę pierwszą szkołę, do której trafia kolejne bohaterki, kolejni bohaterowie i ich dzieci oczywiście, bo ten serial ma to do siebie i to jest jego wielka zaleta, że dzieci są pełnoprawnymi bohaterami tutaj. Jest tutaj mama influencerka, która swoje macierzyństwo, też ma córkę właśnie ze specjalnymi potrzebami, relacjonuje w mediach społecznościowych. Są rodzice, którzy całą energię, cały swój czas wkładają w opiekę nad dziećmi. Ważny społecznie temat oczywiście i ten serial, przypomnę tytuł Matki Pingwinów, od dnia premiery już odbił się szerokim echem i to nie tylko w Polsce. Gratulacje wielkie należą się ekipie, w której do Klary Kochańskiej-Bajon dołączyła jeszcze jedna reżyserka, Jagoda Szelc, przypomnę jej znakomity film Wieża, Jasny Dzień. Są też scenarzystki Nina Lewandowska i Dorota Trzaska, no a w obsadzie między innymi Masza Wągrodzka, Barbara Wypych, Magdalena Różczka, Piotr Głowacki, Piotr Rogucki i Tomasz Tyndek, no i młodzi aktorzy, wspaniali. Jan Lubas, Maksymilian Młodawski i Tola Będzikowska i to oczywiście tylko grupa z tych, na których warto zwrócić uwagę w serialu Matki Pingwinów. Bardzo Państwu polecam tę historię i wydaje mi się, że nie tylko ze względu na ten ważny społecznie temat, ale na to, że to jest naprawdę dobrze napisana historia. Pewnie można o różnych aspektach jej dyskutować, pewnie można, jeśli ktoś ma takie doświadczenie życia ze specjalnymi potrzebami albo bycia rodzicem dziecka ze specjalnymi potrzebami, to być może znajdzie tutaj jakieś rzeczy, które nie do końca rymują się z jego lub jej doświadczeniem, no ale to jest świetny punkt wyjścia do rozmowy i wydaje mi się, że jeśli powstaje taka historia, która z jednej strony jest nośna, a z drugiej strony właśnie pokazuje coś, co być może dla tych, którzy tego doświadczenia w swoim życiu nie mają, jest sytuacją zupełnie nieznaną, to jest właśnie start do rozmowy, start do poznania i start do otwarcia się i spotkania z drugim człowiekiem, więc im więcej takich historii, tym lepiej. Więc kto jeszcze nie natrafił na serial Matki Pingwinów, to bardzo zachęcam. W całości już dostępny, można oglądać. Tak, w całości dostępny. Jeszcze o jednym polskim serialu chciałam powiedzieć, choć to dopiero piątkowa premiera, więc ja już trochę widziałam, ale nic nie mogę zdradzać. Serial Gąska to już jest historia komediowa, rozgrywająca się w... Chociaż komediowe elementy w Matkach Pingwinów też są i to zacne. Natomiast w Gąsce mamy Tomasza Kota i całą ekipę pewnego supermarketu, który właśnie nazywa się Gąska. I na razie nic więcej nie powiem, ale na pewno wrócimy w którąś z sobót do tego tematu, bo w tę sobotę we Wszystko Wszędzie Teraz... Atrakcje. Tak, drżę, kiedy o tym myślę. Kate Blanchett się pojawi, bo miałam okazję z nią porozmawiać w Toruniu, ale będzie także pięciokrotny laureat Oscara, meksykański reżyser Alfonso Cuarón. Jedni najbardziej lubią jego film Ludzkie Dzieci, inni i Twoją Matkę też, jeszcze inni film Roma, jeszcze inni Grawitacja, a jeszcze inni Harry Potter

przy nowościach pozostając jeszcze, to najświeższy utwór grupy Lordofon, także zapowiedź tego, co nadchodzi. Missouri to na pewno jest utwór, który będzie się świetnie sprawdzał na koncertach, no bo panowie z Lordofonu potrafią na koncertach zabrzmieć naprawdę fenomenalnie. Zachęcamy wszystkich, żeby wybrać się, jak tylko będzie ku temu okazja. Myślę, że na przykład to najbliższe lato będzie takim momentem, kiedy od panów z Lordofonu nie będziemy się mogli na festiwalach opędzić, tak podejrzewam. Życzę im tego oczywiście i wydaje mi się, że wszelkie predyspozycje mają do tego, żeby tak to lato wyglądało. To teraz coś nieco innego, z nieco innego muzycznego świata i również nie ze sceny polskiej tym razem, a za kilka chwil powiemy o filmach. Tak to zwykle wygląda przed 11. Riko Jaźwiński nas odwiedzi z kolejną opowieścią z filmami związaną. Rzecz jasna dziś Simona Kosak jako jego gościni. Cello w Trójce z utworem Love. Jest 10:47 i to jest pora na wspomnianą już Simonę Kosak. Fajny film. Wspomniałem, że będzie dziś gościnią Rika Jaźwińskiego i to oczywiście nie była pomyłka, no bo przecież odtwórczyni głównej roli już za chwilę pojawi się w Trójce. Jest nią Sandra Drzymalska, która wcieliła się właśnie w rzeczoną biolożkę Simonę Kosak, a ten film właśnie pod tym tytułem Simona Kosak, film Adriana Panka, można oglądać w kinach. Jest to opowieść o wywodzącej się ze słynnej artystycznej rodziny biolożce, która porzuciła Kraków, by zamieszkać w Puszczy Białowieskiej. Białowieskiej i poświęcić swoje życie naturze i zwierzętom. A wspomniany Riko Jaźwiński nieco więcej powie nam na temat tego filmu. Simona Kossak, czyli profesor nauk leśnych, zasłynęła w całym kraju jako popularyzatorka wiedzy przyrodniczej, ale też znana była ze swojej aktywności na rzecz zachowania naturalnych ekosystemów Polski, w tym właśnie Puszczy Białowieskiej. Jej sławę potęgowało też pochodzenie, choć, co zobaczymy w filmie, od rodziny Kossaków raczej w swym życiu zmuszona była uciekać. Tytułową rolę w filmie Adriana Panka przejmująco zagrała Sandra Drzymalska. Młoda aktorka bardzo ucieszyła się z tego powodu, że po raz pierwszy miała okazję spotkać się na planie z Agatą Kuleszą, czyli filmową Elżbietą Kossak. To jest wielka aktorka. Grała matkę Simony Kossak i to jest wspaniałe doświadczenie, kiedy możesz stanąć na planie z tak ogromnym talentem. Ale też spotkanie z sarnami, z dzikiem, z krukiem. To były takie spotkania, które nawet dla mnie osobiście zostaną bardzo długo w moim sercu, bo to, że te sarny, czy dzik, czy inne zwierzęta dopuściły mnie do sobie i tak poczuły, że chcę wobec nich dobrze i działamy w słusznej sprawie, no to było jakieś przepiękne doświadczenie. A jak wam się pracowało razem z Kubą Gierszałem, bo to jest właśnie relacja, no powiedziałbym, dosyć skomplikowana, bardzo zmienna. Tak, to prawda. To jest skomplikowana relacja, ale też w jakiś sposób piękna, bo wydaje mi się, że to są dwie zagubione osoby gdzieś w świecie, które nawzajem sobie coś dają i się uzupełniają. Najciekawsze było dla mnie złapanie tej czułości i wrażliwości względem zwierząt, którą ja gdzieś już mam po innych moich projektach. To było dla mnie najciekawsze, ale też zmierzenie się z nią w taki sposób, że ona była dość złożoną i wielowarstwową postacią. Ona nie była jednowymiarowa. Miała wiele emocji, wiele też różnych bagaży emocjonalnych ze sobą niosła, też już z Krakowa. Więc to była bardzo ciekawa przygoda, tak w całości. Sandrę Drzymalską zobaczymy w roli Simony Kossak, a jej partnera życiowego, Lecha Wilczka, zagrał wspomniany już właśnie Jakub Gierszał. Aktor przyznał, że ważnym punktem odniesienia dla ekipy realizacyjnej był nakręcony 2 lata wcześniej dokument Natalii Koryńskiej-Gruz o tej samej bohaterce, zatytułowany po prostu Simona. Absolutnie, oczywiście widzieliśmy ten film. Natalia Koryńska-Gruz osadziła go też na osobie Joanny Kossak, która żyje do dzisiaj tam, czyli to jest siostrzenica bohaterki, no ale jeszcze jedną z spadkobierczyń, prawda, Kossaków, więc miałem na tyle szczęście, że mogłem tam pojechać i spotkać się z panią Joanną i spędzić trochę czasu w puszczy. No muszę powiedzieć, że to spotkanie naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie i jestem pod tym względem wdzięczny temu zawodowi, że jestem w stanie spotkać ludzi i uczestniczyć w życiach i w światach, do których bym się sam jakoś nie zapuścił, albo mógłbym nie trafić, a na pewno nie na takim poziomie, dlatego że ta wymiana, jak jest temat jakiś dramaturgiczny, jakiś scenariusz i o coś chodzi, no to ta wymiana międzyludzka od razu staje się z automatu głębsza, bym powiedział, i ludzie się spotykają na jakimś takim poziomie naprawdę niesamowitej szczerości. Takie też było to spotkanie. Dowiedziałem się mnóstwo o naturze, dowiedziałem się trochę o tej rodzinie, o tych okolicznościach, oczywiście o Leszku też. Temat mnie bardzo zafascynował i myślę, że temat natury też w filmie obecny jest naprawdę głęboki i kryje w sobie też dużą metafizykę. Nic więc dziwnego, że z ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni film wyjechał z nagrodą dla najbardziej ekologicznej produkcji. Zauważono przy okazji również drugoplanową rolę Marianny Zydek, to Gloria Kossak, czyli siostra tytułowej bohaterki, a zarazem trochę też czarny charakter tej opowieści. To już możemy zobaczyć w kinie Simona Kossak, Adriana Panka na dużym ekranie. A w najbliższy piątek po godzinie 12 audycja trójkowo-filmowo. Tam wszystko na temat filmów, czego tylko możemy się spodziewać. Więc zachęcamy do tego, żeby słuchać Trójki również i wtedy. Ryszard Jaźwiński, który dziś rozmawiał z odtwórcami głównych ról w filmie Simona Kossak, będzie opowiadał o tym, co na scenie się kinowej, rzecz jasna, na wielkim ekranie się dzieje. A my teraz sięgamy po Faith No More, na samo zakończenie już drugiej godziny naszego spotkania w programie Dobrego Dnia. Midlife Crisis, taki utwór zaśpiewa nam Mike Patton i spółka. Za 8 minut 11, za chwilę serwis Trójki, słyszymy się po 11. Yeah.